فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون دین مخ کی آیاتونو کی اللہ اخروی حالت ذکر کو دا مشرکانو کم چی دی دنیا کی توحید منلو تنو تیارو دا قرآن او ریدو او منلو تنو تیارو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت او دا پیغمبر منلو تا نو تیارو قیامت کی داغی حال دا شو چی پا دنیا پس نن ارمان کی دا ال تا تمنا و آرزو کی چی مونگ دنیا تا واپس شوی حقیقت نا خمونگا وز خبر شو چی دا عرص حقو خمونگا نمنل دا باس بعد الموت ناغی انکار کلو چی بیا را پور تکی دا نشتا پخپل او منلا زکه چی را لپی دا غید پار اللہ زجر شروع کو او اخر کی تخویف ذکر کو دا تخویف یو جزو اغا پاتے و فذوقو بما نسیتم لقاء یومکم کہ اللہ دا یو جز ذکر کی او بیا دا مومنانو نیک بخت و خلق و حالت ذکر کی او دا غی یو صفتو نرالی اول دا تخویف یو تخویف مخ کی ذکر شو اللہ قسم خورد لا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فدی خلق کی پیریانو بنیانو کی چې چا زما توحید نه منلی چا قیامت نه انکار کړی چا زما کتابونه نه دی منلی دا غینه بده دوزخ ډکوم او الله بو توي د ملائکو په خلو فذوقوا اسکه بما نسیتم پا سبب داغی چی تاسو یرکڑو لقاء یومکم هادا ملاقات تروز استاسو هادا چی دادا دا اشاره و تذکر کی هادا سرا چی تاسو خود نمان لگا نا نو دا عرص خود تاسو مخی با موریدلیو دا مولیان و انبیاءو نا دا ارچان با موریدلیو چی نور بر بل طرف نرو فیجی خلق و دزمکن را زرغون شی باران بوشی سلوی خوردی دا چل بوشی دا خو با تاسو ریدلیو کنا خو پا خپل تاسو لیدلی نو نن اغر وزده هادا دی تاو گوری لقاء یومکم هادا انبیاء و تاسو سر دا دی پیشه خبره کرده چې تاسو با دا اللہ سر پیشی یوم تعرضونه لا تخفا منکم خافیا اے سوک با پا تاسو که پت نی بلکی که بادشاہ دیو که گدار اللہ سر ملاقاتو کی روز دا قیامت سر با ملاقاتو کی لقاء یومکم هادا نن تاسو دای رکڑی و ایرول خنو پا کار دی یادول پا کارو تس تاسو هر سا یروی و دار وزم یادوی انا نسیناکم یقینن منگا اللہوی تاسو بایر کو نسیناکم چونکه غی پا کار داو چی دا اللہ ملاقات دا غی یادوی دا اللہ سر بمونگ پیشی کو اللہ بزمونگ نزمونگ را زندگی و دا جون تپوس کی چی دا شپا ورزم پسکی تیر کرو زوانی تاسو پسکی زڑا کرو و آخر تاسو لما صحت در کرو و زوانی می در کرو و عمر می در کرو و مال می در کرو و قسم قسم نعمتون می پتاسو باندی کرو دار دیر پار چی تاسو تا دار وز یاد ای خواغم یه را کرو و ننن بمونگ یر کو یه رول خو اللہ نکی خدا جزا من جنس العمل دے چھتا سنگ کڑی نواقع سے بتا سرکی گی انہا نسیناکم تا دار وست پریسے وا دې ملاقات یې کړو دا رډنه وته وا لہذا الله اوس په دې مونږ رډنه وباس ان نسیناکم نو چې سوره وخبدا په جهنم کې سو دی او چغي به وي وا په زرګونو کال به تیر شي خو یو د دې بسوک تاسو نه کوي سکار به ته جوړ شي ان نسیناکم وذوقوا اوسکه عذاب الخلد عذاب دامشوال یو عذاب دی او بل دا همیشوال عذاب دی که دیو سلی دا پزل کی جیارا گنی کال پس بخلاص شم دو کال پس بخلاص شم لس کال پس بخیال شم نفو امید خوری تغز امید من قطیش اکر سنگ چی حدیث که مخ کی تیشی و مرگ راوست تیشی او اغا دا جهنم مخ تالال شی او اغی تاوی لیشی دا تاسو پیجن دا کنه دا پیجنه دا مرگ و علال شم دین پس بخلودن نو دا ہمیشوالے پا جہنم کی بل عذاب دے وزوکو او سکے عذاب الخلدو عذاب دا ہمیشوالی بما کنتم تعملون پا سبب داغی جتا سکول بے سبب یدا بما نسیتم لقاء یومکم تاسو دا ملاقات یر کرو نا اللہوی ما یر کرے ہمیشہ عذاب او سکے بما کنتم تعملون پا سبب داغی جتا سو عمل کرو دا عمل دا وجنا تا تا یا جنت ملاوی گی و یا جہنم ملاوی گی عمل دو قسمو نو دا چا عمل بدو دا غی حالت ذکر کو دا چا عمل خو نو دا خو خلق سپتون دا کئی و سپتون کئی اللہ دا مومنانو انما یؤمنو بی آیاتنا الذین اذا ذکرو بها یقینا ایمان روڑی بے آیاتنا اللہ وی زما پا آیاتونو بانی زما پا دلیلو بانی زما پا وحی بانی زما پا کلام باندی زما پا خبرو بانی بے آیاتنا خبر خو جوڑی گی ٹھولے دی ایمان دیر خلق تے چی قرآن اوری دنیا کی دیر قومون دی چی اگی قرآن اوری پا یو غوگی ووری پا بلبانی بس او دیر خلق ودا سی پا مکہ و پا مدینہ کی چیغی قرآن اورے دلو جون دے وہ قرآن سرا بھائی ہوگا کہ اورے دلو بل وقت نہ اہم خبر دار چتا قرآن وہ اورے دو نو ایمان دے پھر اوڑو لڑم بے سی پتے انما یؤمنو بی آیاتنا الذین اللہ وی یقینا ایمان روڑی زمونگا پا آیاتن بانی اگا کسان اذا ذکرو بیها کلچ یاد کلش دیتا دا قرآن کلچ یاد کلش دیتا دا آیاتنا اذا ذکرو بیها دا خو بیادولی شی کنا ذکر اللہ پیغمبر توی فذکر بالقرآن من یخاف وعید دا یاد که خلقو تا فذکر بالقرآن دا دیل نور اغلی چی تی تاخ کی دا او خی کپڑی والا جوڑی کا عدالت کی دا پروت بای صدر سبرازی اغوا پی قسم خوری اذا ذکرو بیها تذکیر دا پا قرآن سر راغلے او سوز اللہ پیغمبر توی فذکر فذکر نو دا تذکیر پس سر دے سبل کتابو دا پیغمبر سر فذکر ان نفعت الذکر فذکر اللہ پیغمبر توی دا قرآن خلقو تا یاد کا خلقو تا عبرت ورکا خوب دی قرآن سر ایمان دے روڑو نو دی ایمان نروستو دویم سی پت سدے اذا ذکرو بے ها کل جی مومنان تا دا قرآن ور یادولی شی دا سنگ ور یادیگی تا دا سی چی بیان شروع دے درس شروع دے محاضرہ شروع دا اذا ذکرو بیها نو دا دی مومنان سیپتو خرو دی پریوزی سجدن سجدہ کون کی مقصد انقیاد دے نو انقیاد او تابداری دو قسم دا یو بالفعل دا چی اغا کارو کی او دویم بالقول دا وسبحو بحمد ربهم یو ایمان روڑی او دویم چی کل دیتا قرآن بیانولیش اذا ذکرو بها نخرو سجدن دا فعلی عبادت دی اللہ تا پس سجدہ پریوزی نجاشی مخکم قرآن بیان شو دا غد استر گنو خکی روانی شوی چکا ماملا و سرچاپی رو لالا و حالان که نسوارا و اغیل ایمان نو راوڑی ناغیم پا جڑا شو دیتا انقیاد ہوئی چی تو دا اللہ کلام لستیشی نو پتا کی سا انقلاب راشی مخ کی وہ مسی پارے شروع کی دنو پاگی کم اللہ حالت ذکر کرو ویدا سمعو ما انزل الى الرسول ترا اعینهم تفید من الدم کل چیغی قرآن ووری نو تو گورا دا سرگو نو بیوخ کی روانیشی نو انقلاب راغی پزرک انقلاب راغی نو پا عزاو پا اندامونو کی انقلاب راغی خرو سجدن دی پا سجدہ بانی فروزی وسبحو بحمد ربهم نو پا سجدہ کی خلق سوئی کنا پاکی بیانی سرد کمال لصفتنو در ربنا داوی چی سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ و بحمده دا اللہ خبری دی دا اللہ کلام دی دا دی دا زیاد جوش دا وجنا دا جذبے دا وجنا پا سجدہ بانی پریواتو دیکھو حالت یعنی انقلاب پا کی راغی چی تا قرآن ووری دو پا تا کسا انقلاب راغی چی قرآن تا ووری دو پا دیو غوگ بانی پا بل بانی لارن دا سو ابو جہلو موری دلیو دا سو خو مغیرو موری دلیو دا سو خودیرو خلق ووری دلیو نا اوری دا دی چی پا تا کسا انقلاب راغی مخیر مثلا یو کار کو چی پا غی اللہ خپا کی دو سپری خودا مخیر مون نکا وست شوروک مخیر پا خرافاتو پس گردیده وست گردیده پری خودا شدا خو مال ندی پا کارو یمات تو لی نظمه دغه ځای درس کیږي غیله ولې نه ورځمه دغه ځای حدیث ته پیغمبر بیانیږي دغه خوا ته ولې نه کینم خر سجدا په دغه کې انقلاب راشي په سجده باندې پریږدي ذکر شروع کی او دغه سي د الله نو یریږي وسبحوا بحمد ربهم او بیا چپ نه کینی بلکې په دې سجده سجده کې په دې تابعدارې کې د الله پاکي بیان کی سبحان الله د الله سخیسته کلام دی وسبحوا بحمد ربهم د کمال صفاتونه خو غل ویل پکار دي دوره خسته خبري دوره خسته کلام وهم لا يستكبرون او دي انکار نه کوي مخ ناړي د مؤمن صفات تاره چې د مخ کې کلام د الله ذکر شي نو دې تابعدار شي او دې په ذکر کې شروع کی وسبحوا بحمد ربهم د الله پاکي بیانې د الله لوی بیانې وهم لا يستكبرون او په دې کې استکبار نه راځي تکبر نه کوي لوی نه کوي انکار نه کوي د حق نه چې حق پیژني نو یؤمنو بآیاتنا یو خروا سجدا دوا وسبحوا بحمد ربهم دری وهم لا يستكبرون سالور نو پینځم تتجافا جنوبهم عن المضاجع حقیقتنا خبر شګنه تتجافا جنوبهم عن المضاجع ډډې تکیږي بیر تکیږي اڑخونه ردی عن المضاجع دا غزایونو د رړی لګولونه د بسترونه د کټونونه د تختونونه په کوم ځای کې چې انسان ډډه لګی نو دې ډډه بیا نه لګی ولی د قران سره شو په دبانی قران په کې انقلاب راوست نو څنګه چې ظاهری مونږ ګورو په دکې انقلاب راغی نو دغه سه باطینی پټو د دنه بسوک نه خبره ته تجافا جنوبهم عن المضاجع د شپې دې کټ ته ځان نه رسی او کورسی نشپک بیا را پاسی تتجافا جنوبهم عن المضاجع پینزم صفت د داده چشپک الله تودریگی وی د خوب نه بس جوړ شي راځه چې ودریګه مچ الله کتاب نو کو په د شپې په عبادت کې بهتر عبادت څه دی قیام الليل چې وته وي نو په قیام الليل کې دې څه وي قران وي د دې وجنه د مفسرین او د محدثین او د فقها او ټولو پا دی بانی اتفاق تا چی قیام پا مانزه کی دا دی درجه لوی در سجده نا سو کوئی نا پا سجده که انسان دیر نیز دی اللہ تا او سو کوئی نا نو اتفاق پا دی بانی دا چی دا قیام دیر بہتر دی دا قیام دیر ورده ولی دیکھ اسر قرآن وی پا سجده که دی تسبیحات وی قرآن نوی تا تجافا جن چی سور رده قیام سیواشو نو دور رده قرب دا اللہ سر سیواکی دا دا دی مومنانو پینزم صفت الله وی ته شیمان نه دی شیمانې پر راوړو بلکې هغه وخت کې دا الله هر یو حکم ته دی غاړه کی دی خر سجدا او په خوله باندې لګی وسبحوا بحمد ربهم د دنیا نور اپلت نه وی بلکې دا الله ذکر شروع کی دا الله لوی بیانې دا الله پاکی بیانې وهم لا یستکبرون هر خبره کې دا الله خبره اوري د پیغمبر خبرې ته تیار دی دا حق نه مخ نه اړي داسې په دروغ باندې سینه نه ورچی وهم لا یستکبرون دغه رښتیا دنیا درالو نو بس د رښتیا مرګره دي. تتجافا جنوبهم عن المضاجع د شپې عبادت یو ګوره دلکه دنیا ورکین او د شپې عبادت نه فریدي ډډې تای اڑخونه ردی عن المضاجع د بسترونا. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عجيبا ربنا من رجلین د دوه سړونا الله تعجبک یعنی دا الله خوشاله شي. تعجب مطلب دا چې الله د دې دوه کسانو د کار ته وګوري نو عجيبا خوشاله شي. وی رجل یو هغه سړی دی چې ساره من وطائه و لحافه د شپې یې ټوپ که د خپل بسترې نه او د خپل کټ نه ما من حبه و اهله دا نه چې هغه چا سره محبت نه کوي، دا نه چې د هغه د محبت په سوکي نه اهل شته بچي شته د هغې په منځ کې دی راپاڅېد د خپلې بسترې نه ټوپ و او الله ته ودرېد په عبادت کې شروع شو. الله ملائکو ته وایي آیا ملائکتی اے زما ملائکو انظروا الی عبدی وګوره زما بندې ته دی په دې توره شپه کې په یخ جمی کې او خو په آرام او په سهولت سره دی او د هغې نه دی راپاڅېد د خپلې بسترې نه. ساړه به وله کېږي، ګرمي به وله کېږي، دې وخت کې به هر څه ته دی محتاج ای ځکه څنګه چې دا نور مخلوق د دې نه ده دم داړه غواړي چې زه دې ودوې تر ساره پورې رسنه خبر نه وي خو نه ساره د ټوپ کو و سبا بعد روایتو کې راځي راوي دانګل. نو الله ملائکو ته وګوره زما دې بنده ته دا ولي رغبتن فی ما عندي ځکه چې ما سره څه دي نو د پړه کې رغبت ته مینه پیدا شوه چې به الله مال راکړي و شفقتن مما عندي او ما سره چې کومې سزاګانې او عذابونه دي نو د هغې نه ویرېده نو راپاسې د ټوله شپه ولاړې تتجافا جنوبهم عن المضاجع یو الله ویره دې سړي نه تعجب وکړي یعنی خوشحاله شي ډېر زیات. او ملائکو ته ووایي چې ده ته وګورئ تاسو و رجل او بلغه سړی د غذا فی سبیل الله چې هغه د الله په لار کې غذا شروع کړه مسلمانان لګیا دی او توره راغستې او دی ورسره شروع د شروع د فن هدمو نو مسلمانانو شکست وخوړو نو چې شکست وخوړو نو دوی واپس شو ټوله نو چې دی واپس شو نو دوی زه به اوس واپس کېږم زه به اوس کور ته ځم زه به اوس بچو له ځم زه به اوس بیا د دنیا کارونه شروع کړم. فرجع وی دی واپس شو ولی چې د جنگ میدان جنگ نه واپس شو نو پیغمبر څه ویلي دي دا خو په کبایرو کې د لوی ګناه دی نو وی زه دړه ته دا رالو چې اوس د جنگ نه واپس شم نو سبا به الله ماله پتن لګي زه څه ځا راکوي نو وی بیا واپس روان شو روان شو او جنګېده او جنګېده حتی اهري قدمو تر دې چې دغه وینه وبېد نو الله ملائکو ته وایي چې یا ملائکتی اے زما ملائکو انظروا الی عبدی وګوره زما دې بنیان زما دې بنده ته چې تلی او جنګ له او شکست یې وخوړو او بیا واپس شه د لارې نه تر دې پورې چې وینه توی شوه. قرآن هم وایي تتجافا جنوبهم عن المضاجع د دې عبادت د نتیجې او د ثمرې او د میوې نه څوک نه دي خبرو دا پټه خزانه ده آپله به پته لګي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ کې به الله آواز وکړي نا دا منادن یو آواز کوونکی به آواز وکړي ثم نادى الثانیه بیا به په دویم ځل باندې آواز وکړي او د ټولې مجمع ته دا سوره چې اولین او آخرین جمع دي ټولو ته به یا اهل الجمع وی سیعلم اهل الجمع دا نن چې په میدان د قیامت کې سوره مخلوق جن و انس را جمع دي ټولو ته به نن پته ولګي چې من اولا بالکرم نن د کرم سره څوک لایق دی نن الله کریم دی کنه نو د هغه د کرم سره نن څوک لایق دی څوک هغې ته نن ډېر نږدې دی او بیا به په دې دویم اعلان کې وجه لیقوم الذین پاتې سې لکه هغه کسان تتجافا جنوبهم عن المضاجع اعلان الله یو ځل نه دوه ځله کوي او په دې اعلان کې دا وایي اخیره چې دغه خلق د پاسې نن چې هغه د شپې ولاړو ما د په عبادت تتجافا جنوبهم عن المضاجع دا حسن بصری وایي چونکې هغې هم ټوله شپه داسې عبادت کړو چې څوک ته نه منو خبر حتی کې چې خپل اهل ته نه منو خبر لہذا الله چې ولا سور کوي رستو راځي په دې اخر کې نو هغه هم الله پټو ساتل هغه هم ښکاره نه کړو دا وی جزا من جنس العمل ده د دا عمل داسې و چې په توره شپه کې پاسې ده څوک ته نه نو خبر الله ته ودرېدو. فارسی بانان ذکر کی وی شیخ عبدالقادر جیلانی تا بادشاہ خط رو لیگو او بادشاہ سلطان سنجرو بغداد و تیوی زما ملک تراش نیمه باچهی بدل درکم تا تسکر دانه د ملنګ جوړ کړی تاسو دا نه خای اخد چې غو کوتنو جواب ولا ورک په فارسی کې وی چون چتر سنجری روخ بختم سیاه آباد زما دا مخ دی د سلطان سنجر د چترې په شانتور شي در دل اگر رود هوس ملک سنجرم درزم خونه دا خو ډیره لری خبره ده خو کو اسم زما په زړه کې دارالو یره د بادشاہ خواله ولار شم زکه چې بادشاہی را د ملاویږي او یا دغه سره نږدې وکینم دغه مشیر به جوړ شم او دغه سره به نږدې سو نوې زما دا مخ ته د قصې تور شي لګر بادشاہ ستاره چترې چې څنګه تور ده ولی آنگاه کې خبر یافتم از ملک نیم و شب وی وست چې د نیم شپې د بادشاہی نه خبر شم چې نیم شپه کې کومه بادشاہی ما ته ملاویږي او هر یو عابد ته ملاویږي د شپې نو من ملک نیم و روز را به یک جو نمی خرم ستا دا بادشاہی نه دی که ته ما ته وای چې شیخ دا نیم اوربش را لرا که یو پورا اوربش هم نه دا یو دانه نه ده دا نیمه کومه لرا که یا په یو اوربش باندې د لدانی به بادشاہی در کومه نه وینې قبلو ولی د شپې را ته یو بادشاہی ملاویږي دا ځان له خوګواله دا ځان له لذت دا هغه چاته ملاویږي چې څوک الله ته ودرېد او دغه عبادت کوي تتجافى جنوبهم عند المضاجع شپغم صفت يدعونا ربهم رابليخ بل رب خوفا وتمان رابليخ بل رب ويرى يرى وطم تما اواز كي خپل رب تا دا عبادت كي اگر رابلي اگر غواړي خوفا د وجه د يري د عذاب وتمان او د وجه د تمنا د الله په نعمتونو خوشاله کی دیش پگم صفت شو اللہ تا آواز کئی ولی غیر اللہ تا نکی مشرکان ٹوڑ لگیا دی و غیر اللہ تا را مدد شوی پیر را مدد شی او اگا اللہ تا آواز کئی خوفن ذکر چی دا اللہ نیریگی چی اللہ سزا را نکی اللہ را لعذاب را نکی و تمعن او تمع دا اسرائی دا اللہ پا نعمتون کی چی اللہ برا لخوش علی را کی دا آغا جان رحمتون برا لرا کی او هر سڑی پا دی امید بانے لگیا دی اخیری صفت و من ما رزقناهم ينفقون او دا غمال نا چی منگا ورکلی دی تا اللہ وی دی یہ لگی معلوم دا اللہ دی او اللہ وی چی زمان پا لار کدیو لگو نبیا دا غید و بدلین خبری و من ما رزقناهم ينفقون حکومت دا اللہ دی بادشاہی دا اللہ را ازمک دا اللہ را آسمانون دا غدی تمام کائنات دا غدی تمام مخلوقات دا غدی او دا مخلوق لی چی سور کلی دا ام دا غدی او دا مخلوق ام دا غدی بادشاہ غدی ملی اختیارات طول غسر دی او تا توی زما په نوم باندې تو لګاو کنه مالو غریب لا ورکا مسكين لا ورکا مسافر لا ورکا په جهاد کې لګاو گاونډي سره امداد وکا مور او پلار سره احسان وکا سور زوینه تا ته خولي دی ومن ما رزقناهم ينفقون دا د مؤمن وم صفت الله وی چې دا وسی په تونه پکې رالو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين فلا تعلم نفس نپی جنی او نفس نپویگی او نفس اگور نفسونی وی فلا تعلم نفسون ایتا نکی روی دلان رستو را غلی دا حیسی او نفس اغت دا پتا نشتا ہاں انبیاء تا وحی وشوا خبر و تراغی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم و تراغی ناغی بیا امت خبر کن کنی انبیاء تم پتا نوا اولیاء تم پتا نوا علماء تم پتا نوا دا الله دا وحی نرستو بیا غی خبر شو چې پیغمبر خبر کلو وی نو بیا امت تا پتاو لگی دا نور حسی او نفس تا اللہ وی پتا نلگی دا سو ما اخفی لهم آغا چی پتشوی دیر دیر پارا من قررت اعیون یعنی یخوال دسترگو ما اخفی لهم دا ما اخفی لهم بیان دی دا من قرة اعین بیان ده ما اخفیه ده پارا نپی جنی او نفس ها غشه چه پت شویر دی ده پارا دا سشه ده من قرة اعین اغی اخوال دسترگو ده مومنان دعاگانی که اللہ زمونگ استرگی یخی که پخپر نعمتونو بانی وست اللہ جکم نعمتون دی خلقو لطیار کلی دی دا کم سفتون جمخ کی ذکر شو او دا مومنان دی یقینن چه مومنان دی نو اللہ وی چه ما دی لسه یخی دی او سمی ولا خزانه کلی دی نو آغا فلا تعلم نفسا یسی او نفس دا غینا ندی خبر چه دا بسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث کرا دی یو رس اللہ نہ سوال کو چی اللہ پدی جنتیانو کی ہڈیر جنتیان دی ہزار چا خپل خپل درجہ دا خود ٹول نہ لاند درجی والے پکی سوک ادنا منزلہ تل چیک د ٹول نہ لاندی وہی اللہ بو تو جی جنتیان جنت تلاڑو جہنمیان جہنم تلاڑو یو سڑے و پاخیر کے رش وہی اللہ بو تو جی جنت تزی وہی دے بوئی جی اللہ وس جنتیان ٹول تھی جنت کے ناس ہر چخپل خپل زان لینی وہ لے دے نا خدار چخپل کوٹر اخپل جنت کے اخپل باغون جی آخو اگی نیو لی دی سب وہ سنگ لوا کیسا سب وہ سنگ لاڈشم وی اللہ بہت ہوئی جامع تردا ستا دا خو خاندہ چی ان یکون لکا مثل ملکن ان یکون لکا مثل ملک ملوک الدنیا ستا دا پار دور بادشاہی شی لکا پا دنیا کی یو بادشاہ دا داغو بادشاہی دا چا پا بر اعظم یو بر اعظم بانی حکومتی دی چا پا دو بر اعظم بانی حکومتی دی چا پا دریو بر اعظم بانی حکومتی عمر ابن عبدالعزیز پا وہ بر اعظم بانی حکومت نسوک پا گدا سی جلاغی پا طول دنیا بانی حکومت لکا سلیمان علیہ السلام نوی اما ترضا ان یکون لکا مس ملک من ملوک الدنیا چی بس دا بادشاہ دا یو ملکم رستا دا پارا دے جنت کی وی اغوی جی یا رب رضی تو خوشحال ہے مزہ خویم چی ما تا بر قدم دا زی پا کم ملو نشی قدم امرا نوچی دور رہتا ملاوی گی نوی اللہ بوتو چی سیدا زستا دا پارا داشو لکا مثلو ومثلو ومثلو ومثلو ومثلو پینزہ دا لبوتا اللہ ہوئی چستا دا پارا دور دیش پا جنت کی لکا دنیا لکا دا بادشاہ یو بادشاہی پا او دا غی پشان نورو دا غی پشان نورو او دا غی پشان نورو نو پا آخر کی بوتا ہوئی و عشرتو ام سالی زا دا غی پشان یو پلس دا غی پلس عمر ستا دا پارا پا دا جنت کی شو و لکا ما تشتہی نفس او استاد پارا هغه څه چې استاد از له سغوري وتلذ الاعين او چې د سترګری په خوشاليږي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دا پکې د ادنا جنتی درجه ده چې الله بوله دور ورکی چې په سور دغه د سترګي خوږي او په سور باندې دغه د سترګي یخیږي داغه په ذهن کې راځي نه او الله وتوي ته دې په لسم را بدل درکم زور ده نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی چی اللہ دا پکی غادنا در جنتی شو نو چاہے کم اعلا دے وی اللہ بو توی چی فیقول رب نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ وی چی هذا ما اردت دغه ما غفتا چی کم اعلا درجی والدی نو غرست لهم بیدی کرامتا غرست کرامتهم بیدی دا غیغ عزت و دا غیغ کرامت ما پا دی خپل اللہ سبحانه پا جنت کی کر لے تاغیث تپوس کے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون حدیث کرا دی او جنتی با پخپل جنت کی پخپل زی کی بھائی 70 سنہ او یا کال فاذا بامرأة ناسا پچو گورن یو خستا ہور بو تخکارش نو چ دیو تو گوری نو یا ہور بو تو وی چی ترو سپوری زمونگا سبرخا اونشو پتا کی مونگا خوب دے انتظار بانے نستو یا کال تیر شو امونگوی چی کل با مونگتا مقام لابیگی نن مقام لاو شو او یا کال دا تیر کلو پا دا سی خوشحالو کی چی دیر سنا ندے خبرو نو آقا و تخکار شو ویدے باتوی چی ما ننتے تسو کی وی آقا باتوی چی انا من المزید اللہ قرآن کی ویلی سورت قاب کی ولدینا مزید هغه بو ته ویزه دغه مزید نه مګن هغه چې کوم سره شی دغه خاصل دی زه خو په هغه سرباره کې ما یو غوندی یو طرف ته بل طرف ته دوان دی نو د پاسه په سرباری کې وی یا نه من المزید زه خو دغه مزید نه ما نو دا غي سره باو یا کال تیر کینو فیضا به ابراهتن او یا کال پس یو ګورونو بل فور بو ته ښکار شي چې دې دغه حسن او خیست او ګورینو دې به حیران شي نو هغه ته بو ایمان انتی سو کې هغه وو ته وی په دې انتظار خو یا کال ناستو متا ده وخراغه ستاده ملاقات اخستا په دې بدن کې زمونږ هم صبره خشته کنه نو دې بوته وي چې خته یې سوک دارا ته وایا وی انا من الذين زد اغه خلقونه مقال الله چې دا غي بارک الله ویلی دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين هس یو نفس تدا پته نشتا چې الله دلکم نعمتونه الته پټ کړی دي ناغه چا تخکاره نه دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دا ولي دا الله انتهائي محبت ته دي خلق سره نو الله چې ولکم نعمتونه تیار کړی دي ناغه چا تخکاره کړی نه دي هغه یو پټه خزینه ده دا با ال تخکاره کیږي او چې چا لیخی دي ناغه ته بیا دا غي نعمتونه پته لګي فلا تعلم نفس هس یو نفس تر دغه نعمتونه خوشاله پته نشته حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الجنه 100 درجه جنت د 100 درجه دي نو در یو درجه د هغه فدتون هغه دا درجه مطلب دلته دار چې چتونه دي نو دا یو چت هغه د سپینو زر دی انیتها و ما فیها په جنت کې کوم لوخی دي او چې په جنت کې سدي او دا هغه خوري هغه حدیث کرا دی مشک نو دیوالونه سپین زر نو چت سپین زر نو لوخی پکې سپین زر نو دویم و الدرجه الثانیه الذهب الذهب انیتها و ما فیها دیوالونه سره زر نو چت سره زر نو کستنی پکې دی نو هغه سره زر نو کلوخی پکې دی نو هغه سره زر نو چې خوري پکې دی نو هغه مشک و عنبر و الثالثه او دریمه درجه لؤلؤ نو چې ورته ګوري بیا نو دیوالونه ملغله دي نو چتونه ملغله دي نو لوخی ملغله دي نو د سلو نه درې لاړې درې کم سل پاتې شوې پیغمبر وی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دا غي پته نه لګي چې هغه درې کم سل درجه به دسی وی دا قران چې وی چې دغه چاته پته نشته نو دا درې کم سل یادې یو درجه دی د سپینو زرو بل دی د سرو زرو بل دی ملغلرو او اپل چې سدي هغه درې کم سل نو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الله دې مؤمنان نسي هس پته نه لګي او نفس ته ما اخفي لهم دا هغه څه چې پټ شوي دي دي لپاره من قرة اعين یعنی هغه یخوالی سترګو دا په حقیقت کې کنایره د خوشاله نه چې کله انسان خوشاله شي نو عربی کې ویره سترګې یخې شوي دا الله په دې نعمت باندې یاره سترګې ولا یخې کړه جزاء بما كانوا يعملون الله وی دام بدلره دا هغه څه چې دي کوي فذوقوا بما نسيتم وبو يلا كافر توسکه په سبب داږي چې تاسو یې کړو لقاء يومكم هذا ملاقات دروازه تاسو چې داري ان نسيناكم يقينا مونږه یې کړې وذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب د همیشوالي بما كنتم تعملون په سبب داږي چې تاسو عمل کو انما يؤمن بآياتنا الذين يقينا ایمان روڑی زمون پایا تونو باندې هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې دی تا یادو لشي دا یا تونا دا قران خروا سجدا نو دی پریوزی سجده کون کی وسبحوا بحمد ربهم او پاکی بیانې سره د کمال صفاتونو د خپل رب نه وهم لا یستكبرون او دی انکار نه کوي مخ ناړي تتجافا جنوبهم ډډې تکیږي اڑخون ردی عن المضاجع د بسترونا یدعون ربهم رابلی خپل رب و خوفا و تمعن پا یر یر او پا تم تم و مما رزقناهم ينفقون او دا غمال لا چه مونگ دی تور کرده ده خرچ کی او لگی پا لار دما کی فلا تعلم نفس پس نتی جنی او نفس ما ها غصو اخفی لهم چه پتشوی دی دی دی پارا من قرة اعینن یعنی اخوال دسترگو قیامت کی جزا ام بما کانو یعملون دا و بدلی دا غصو چی دی کئی